Worldwide. You can sound tuned. I'm a Dillo. लोका पिछे लागे एवें सानू छड़ता दिल विचो सोनी नी सानू कड़ता ओ यारी तोड़ने दे मारी नी तू सोनी फिरे लब दी बहाने नी मुंडा वाल वांगू अख विच रड़कू तेरे सोनी रकाने नी मुंडा वाल वांगू अख विच रड़कू तेरे सोनी गल नहीं सब खरिया तो खरिया, खरिया, खरिया। वो दिल